इश्क मेरा मैनू मोड़ दे, दिल मेरा टूटिया बस इनू जोड़ दे। इश्क मेरा मैनू मोड़ दे, तेरे इरादे मैनू लगदे होर ने। झूठे निकले वादे झूठी भी निकली तू, यारी ला तोड़ निभाउणी सिख ले जाके तू। बस गम है इक गल दा मैं कीता प्यार तेनू, दुख नहीं ओ सहना मैं भुल जाना तेनू। भुल जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, moving on I'm just trying to find my heart। भुल जानिया गलियां that I gave you, always put you first. Tell me, was it something that I did wrong? 'Cause now I'm here at your door singing a song. Jhoothe nikle vaade jhoothi bhi nikli tu, yaari la todi nibhaani sikh le jaake tu। Bas gham hai ik gal da main प्यार तेनू, दुख नहीं ओ सहना मैं भुल जाना तेनू। भुल जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, moving on I'm just trying to find my heart। भुल जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, your love I never had it from the start। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। भुल जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, your love I never had it from the start।